Ràdio Sallent, 107.6 FM. Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui sallentí a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent. Vaig néixer a Sallent i fa 44 anys que volto pel món i ara acabo de tornar a viure a Sallent. Tinc moltes, moltes preguntes. Si vols conèixer millor el poble, Qui és qui sallentí? Dissabte a les 10 del matí. Bon dia a tothom al 107.6 FM, bon dia als que ens escolten avui en dissabte i bona tarda als que ens escolten dimecres a les 6 de la tarda. Tenim en el control tècnic Lluís Font, ajudant de producció Irene Martín, i avui tenim una personalitat que serà una entrevista molt interessant. Tenim amb nosaltres Josep Besora, president del Centre d'Esport Sallentí. Bon dia, Josep. Bon dia, bon dia. Bueno, avui tenim per començar les preguntes personals de la Irene, que ens ajudaran a conèixer una miqueta millor en el Josep. Irene, tot teu. Estàs preparat? Sí, sí, pots començar. Doncs quants anys tens? Molts, 70. Quin és el teu estat civil? Casat. T'agrada cuinar? Pues no. Bueno, alguna barbacoa. Tens un hobby, algo que t'agradi fer? Bueno, m'agrada llegir i el futbol. Quins esports t'agraden fer? Quins esports? T'agraden fer. A part del futbol, clar. Bueno, pues, de fet, jo no sóc massa... No m'agrada ni caminar, no m'agrada... He fet futbol molts anys, practicant, fins que em vaig fer gran, menys que ara, però Déu-n'hi-do, no? Fins als 50 anys vaig jugar a futbol. I quin és el teu menjar preferit? Menjar? Bueno, jo quasi ho encaixo bé tot, o sigui, no tinc masses problemes, m'agrada tot. I el teu color preferit? Color? Bueno, el blaugrana, direm. I quina és la teva cançó preferida? La meva... Bueno, jo sóc de l'època dels boleros, a mi m'agrada la música de... dels 60, no sé, no té res a veure amb lo d'ara. Pues no sé, podríem triar qualsevol de l'època. Quin és l'últim concert que has anat? L'últim concert? No me'n recordo. No sóc massa amant de la música. Simplement són música que et diu alguna cosa o et recorda alguna cosa, però no especialment la música actual. La veritat és que no en diu res. Al final serà l'himne del Barça la que més t'agrada. Bueno, no, poder l'himne del Sallent, no? Ah, tenim un himne del Sallent? Sí, un himne que té la seva història. Un himne que es va fer l'arranjament als anys 40, a principis dels 40, per un professor de música, un tal Conangle, que no era de Sallent, va fer totes les partitures per l'orquestació, i ara l'hem tornat a editar, l'hem modernitzat, li hem donat una mica més de ritme, i bueno, i el toquem sempre a la sortida dels jugadors al camp. I com es diu l'himne? Bueno, és l'himne del Sallent. No sé si el teniu aquí. A veure si el trobarem a l'internet, perquè si no... Sí, a internet, a la pàgina web del Sallent està, si es vol es pot punxar. Vale. Després a veure si tenim la possibilitat d'escoltar-lo. Molt bé. Sí, s'ha arreglat. Últimament l'hem arreglat. Vull dir que estava allà, mort de riure, amb totes les partitures. Té el seu valor històric, perquè no és normal trobar una cosa així, clar, no? I el vam arreglar, es va fer un arranjament i, bueno, i està bé, està molt bé. Què t'agrada de viure seient? Bueno, jo vic a Sallent, el que passa és que no dormo a Sallent. Jo actualment no estic vivint aquí, vic fora d'aquí. Vic a prop d'aquí, però vic a un altre municipi, vic a Calders, però jo al matí, a les 9 del matí ja soc aquí, i molts dies a les 12 de la nit també. O sigui que pràcticament vic a Sallent, però no dormo a Sallent. Bueno, però de totes maneres la pregunta vol dir què és el que més t'agrada a Sallent. Ah, no, pensava que m'agradaves si vivies a Sallent. Bueno, de Sallent m'agrada tot. Vull dir que si d'alguna manera em mantinc aquests vincles amb Sallent és perquè m'hi sento bé. Jo penso que el fet de que jo visqui a Sallent, perquè de fet he viscut i tinc els meus fills i els meus nets i la meva activitat econòmica, perquè tenim una petita empresa d'enginyeria a casa meva i està aquí a Sallent, pues tot això és per què? Perquè tinc vincles i m'hi trobo bé, o si no ja no hi fora, no? M'hauria anat a un altre lloc, perquè de fet quan vaig venir a viure a Sallent, pues ja m'ho vaig plantejar, si viure a Manresa, viure a Balsareny o a Vilafruns o no sé on. I vaig dir, no, jo és que vull viure a Sallent. O sigui que sóc potser més sallentí que molts que han nascut, perquè els que han nascut a Sallent és un accident. Exacte. D'alguna manera, ells no ho van triar. Exacte, amb això, mira, jo sí que ho he triat. Jo també. Tu també. Nosaltres hem vingut a Sallent, no? No és que hem aparegut aquí, sinó hem vingut. Exacte. I això, bueno, moltes vegades... Moltes vegades s'ha d'explicar, no? Perquè diu, no, és que no ets de Sallent, no ets nascut de Sallent. Bueno, que tu no t'ho apuntis aquest mèrit. Perquè tu quan vas venir cap aquí, per què tenies totes aquestes opcions i què et va fer pensar, pues Sallent? Bueno, perquè Sallent és un poble com ara Cardona. A mi m'agrada l'ambient de poble, em sento bé, conèixer la gent i relacionar i fer coses. I sí, Sallent, pues, a mi m'encaixava, vull dir que m'encaixava més que anar-me a viure a Manresa o anar-me a viure a algun lloc, que aquestes opcions ja me les van plantejar, no? Perquè treballant a la mina, doncs, em van dir, bueno, on vols viure? Si vols anar a Vilafruns, perquè jo treballava d'enginyer a la mina, els facultatius de l'època antiga, no? I això, doncs, el venir aquí i dir, què fas? Pues, a més, jo ja venia del món del futbol i aquí dic, bueno, doncs aquí pots fer moltes coses, amb aquest aspecte, no? Perquè ja quan vas arribar hi havia molta activitat de futbol. Bueno, sí, el futbol als anys 60 era una altra història. Es movia, tots els pobles vibraven amb el futbol, la gent discutia de futbol a les fàbriques, les barberies, al carrer, a plaça, i discutien del futbol, no discutien del Barça, discutien del futbol de Sallent, que si Codina, que si Mansió, que si l'Horta, que si ha de jugar d'aquí, que aquest entrenador, bueno, o sigui, el debat a tot arreu era futbol, però futbol local, no? Algo que en aquest moment no és així. I l'última pregunta, que moltes vegades m'han dit que és la més difícil, però que és, si tinguessis dos vales, un d'anada i un de tornada, per anar a qualsevol país del lloc, a qualsevol lloc de tots els països del món, on aniries? Jo em penso que no aniria enlloc, eh? No m'agrada massa viatjar, vull dir que... Bueno, si fos de franc. Si fos de franc. Ni de franc, eh? O sigui, a mi, per exemple, els barcos no m'agraden gens, els avions una mica més, i de fet, una mica, eh? Tampoc no gaire, vull dir, i si viatjo, m'agrada viatjar i conèixer el meu entorn. Perquè penso que sense fer molts quilòmetres es poden veure coses molt maques i bueno, hi ha moltes coses que les tenim al costat i ens passen de llarg perquè no ens hem parat mai 10 minuts. I poder molta gent ha estat a Austràlia i coneix Nova York i coneix no sé quantes, no? I en canvi els demanes qualsevol cosa que tenen a Catalunya o que tenen més a prop, poder estar al seu municipi i diuen, ah, doncs no hi anem mai. I hi ha moltes coses per veure sense moure'ns del nostre entorn. El nostre entorn proper o una mica més lluny, però... O sigui, agafaries els vales i aniries... Els vales, sí, els donaria a algú que tingués més ganes de viatjar que jo. Tu has viatjat molt? Sí, bueno, per Europa sí. Bueno, Europa sí que ho conec molt, però no he passat de... d'Europa i Espanya, sí, també. Amb el futbol no has tingut que viatjar molt? No, bueno, el futbol... No, perquè jo el meu futbol ha sigut no ha sigut de patacada, perquè durant 3 anys vaig ser semiprofessional, no? Jugant amb el Sant Andreu, amb el Reus, però no, el meu entorn no s'ha mogut de València, Aragó, Mallorca i això. Correcte. No ens hem desplaçat massa, no. Jo ja he acabat. Bueno, i ara, en Josep, parlem del Centre d'Esports Sallentí. Tu quan t'incorpores? Centre d'Esports Sallent. Sallent. Sallentino. Correcte. Que si no ja arribaríem al programa i tot, Sí. Llavors, tu ets el president. Sí. Fa molt temps que ho ets. Massa. Sí? Sí. Perquè això és com funciona, és un tema democràtic o...? Sí, però no hi ha massa interès en aquest puesto, no? Sempre, pues, per diverses circumstàncies, jo he sigut en tres èpoques, però ho he sigut durant 15 anys. I penso que 9 de vicepresident, vull dir que... Perquè has estat sempre lligat. Has estat molt lligat. Per moltes causes, no? Perquè hi ha vegades que entra... Bueno, de fet, és perquè t'agrada, si no, no... Moltes vegades és un suplici, no? Tampoc ho disfrutes. Has d'agafar una perspectiva i dir, oita, no, mirat des d'aquí sí que disfruto, però quan ets a dins hi ha moltes coses que et desborden i et superen, però bueno, jo vaig començar a la Junta perquè, bueno, amb una crisi del Sallent, després d'una pujada, un ascens a primera regional, pues, no sé, es va fer una política econòmica dolenta i van entrar en un dèficit molt fort. I algun amic, l'Antoni Vilella, que va morir fa un any, un home molt vinculat a l'esport, pues, em va proposar entrar a la Junta. Tirem endavant i mirem-ho de fer, a veure què podem. I, bueno, i va ser la meva introducció al futbol com a directiu, perquè jo ja havia fet d'entrenador al Sallent. També. I amb els nens, també amb un any amb el primer equip, per cert, molt malament, perquè vam baixar, vam perdre la categoria, o sigui que no ho he fet gens de bé. Jo venia de fer d'entrenador de Cardona, i a Cardona sí, havia tingut molts èxits, havia pujat de categoria a l'equip i tal, i aquí em van proposar, pues, un projecte que estava condemnat a anar malament perquè arrencàvem també amb molts pocs medis i bueno, per la cosa, pues, era una experiència més, no? I llavors al cap d'uns anys aquest Antoni Vilella va dir, podíem entrar tu i jo i no sé quants, i de president hi havia el Josep Planes, que d'alguna manera, pues, ell no intervenia per res, però ell era el president. I ell, l'Antoni Vilella i jo com a vicepresidents, pues, vam intentar muntar un equip a primera regional i mirar de donar-li, pues, un to més baix en quant a reivindicacions, o sigui, el que pagaven els jugadors. Vam dir, bueno, baixem el llistó, mirem de posar-nos al terreny fins allà on podem arribar, i bueno, i vam fer unes campanyes molt maques. Perquè, perdona, però jo no hi entenc gaire de futbol. Llavors, a quina categoria està l'equip de Sallent ara? El Sallent aquest any em sembla que ha pujat de categoria. Sí, el Sallent històricament dic des dels anys 80, que és l'època que vaig entrar a la direcció del Sallent, ha estat a primera regional menys en 4 temporades. O sigui, en aquests últims quasi bé 30 anys ha estat sempre a primera regional. O sigui, que és una categoria que li va molt bé, no? I ara què estem? Doncs pues estem a primera regional. Que havíem baixat fa 3 anys que vam baixar. I quan es baixa, què es baixa? Segona regional. Sí. I ara està a primera. Sí. I més amunt de la primera, què hi ha? Bueno, ara hi ha moltes categories, però ara hi ha una reestructuració. Ara hi haurà una primera catalana, una segona catalana i una tercera catalana. Això és un pla nou que hem fet. Sí. I una quarta catalana. No. Però ara, si guanyéssim aquest any la Lliga de Primera Regional, a on passaríem? A primera catalana. Primera catalana passaria. Sí, bueno, perquè hi ha unes categories que desapareixen, la preferent desapareix. Vale. I ara hi ha una categoria entremig entre la primera catalana, que és la preferent, però l'any que ve serà primera, segona. Nosaltres sí quedem aquest any a primera regional. Entre el segon i el 13 estem a segona catalana. És una reestructuració. És una reestructuració de categories. Perquè, llavors, quina és l'àrea on juga el Sallent, llavors? Aquesta bueno, regió, a quina regió es refereix? No, Catalunya. Catalunya-Barcelona, més que res. La província de Barcelona? Sí. Només es juga? Sí. No hi ha equips de fora de la província? No. Vale. O sigui, la definició de la regió és tota la província de Barcelona. Sí, de bueno, Barcelona. Són sis grups que es divideix tot Catalunya, i cada sector, per exemple, Tarragona, vale, té dos grups, Girona no sé quants, i Barcelona, vale, té 7. Suposo que es busca pues, bueno, evitar els desplaçaments i mantenir els nivells. Sí, no? Sí, geogràficament pues, no fer la cosa massa... Llavors, si es pugés una més, que deu ser dificilíssim, però sí, si es pugés una més, llavors potser ja sí que es jugaria en l'àrea de Catalunya sencera, no? Les quatre províncies. Sí. Correcte. No hi hem estat mai, una per sobre de la primera regional? A veure, el Sallent, la seva història va estar als anys 50, del 56 al 60, a tercera divisió. Nacional? Nacional. Ah, coi. Sí. Així va ser una època gloriosa, això. Sí, sí. Va ser, bueno, el Sallent té una història futbolística. Sallent és un poble futbolero, de tota la vida. Ha creat jugadors de categoria, ha sigut... a Catalunya tothom coneix Sallent pel futbol, bueno, per d'altres coses, evidentment, però en l'àmbit esportiu... En l'àmbit esportiu es coneix el club Sallent de futbol. El coneix tothom, o sigui, les categories inferiors, doncs amb juvenils, hem estat molts anys a Preferent, la màxima categoria que hi havia a Catalunya, i hem sortit jugadors, per exemple, doncs el Gabri, que ha estat a l'Obarça molts anys, ja està a l'Aia... Bueno, ara crec que ha fitxat amb un equip d'un país àrab. El Gabri, el Rubén Navarro, que està en aquest moment amb el Tarragona, però ha jugat amb el València, ha jugat amb l'Alavés, ha jugat amb molts equips. Són d'aquí de Sallent? Sí, de Numància. Després el Lluís González, que ha estat a l'Espanyol molts anys, un jugador que ha estat a primera, també va estar amb el Lleida, i bueno, també va fitxar amb el... penso que era un equip de... no sé si el Recreativo de Huelva o un de per allà. I a més d'haver-hi aquest club, bueno, aquest equip, que suposo que deu ser la màxima categoria, deu haver-hi altres... Són professionals aquests jugadors? No. Tot és amateur. Amateur, sí. I només hi ha un equip a Sallent? O... No, bueno, a veure, abans sí que el futbol no tenia aquesta repercussió social que té aquest moment, no? Ara, aquest moment, pues, el futbol s'ha escampat d'una forma pues, brutal. Tots els pobles tenen quantitats d'equips, no? I Sallent pues, no és menys que els altres, no? I des dels nens que són prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, juvenils, doncs amb tot aquest ventall... Doncs... Tenim equips amb totes sí, aquestes sí, edats. Sí, sí. Tenim equips amb totes aquestes edats. I això és quants nanos significa? Bueno, nosaltres ens movem uns 150. 150. A més, tenim veterans, vull dir, no és que... sèniors i veterans, no? Sí. I amb ganes de créixer, amb ganes de créixer perquè... Nosaltres hem tingut, històricament, Sallent ha anat sempre un pas endavant a moltes coses i també en futbol. Per exemple, nosaltres hem tingut l'únic camp de gespa de tot el voltant. O sigui, a Catalunya n'hi havia quatre i a la categoria del Sallent no n'hi havia cap. I l'hem tingut des de l'any 70 fins aquest any, que aquest any l'hem reconvertit en gespa artificial. Que tampoc n'hi ha gaires. Sí, el gespa artificial som al revés. Sí. Pràcticament en tenir un camp de gespa artificial. Però jo això, perdona que t'ho digui, però un dia ho vaig llegir al Regió 7, em sembla, que parlaven de que havien posat la gespa artificial i parlava d'uns costos caríssims, no?, posar la gespa artificial. Sí. 600.000 euros, alguna cosa així? Bueno, nosaltres aquí es va fer molt barat. De fet, sí, 600.000 i 700.000 en molts pobles ha costat. Súria 740, Navàs no sé quan, però aquí ho van fer, aquí es va fer un... Em podries ajudar a fer, perquè aquí ens sent tota la gent, també els que no els agrada el futbol, no? Sí. Podries ajudar a valoritzar això, o sigui, com realment val la pena per donar-li patades amb una pilota, gastar-se 600.000 euros? Bueno, és... no ho sé, esclar, el que no li agrada el futbol potser no ho té molt clar, però a veure, és, si tu dius Sallent que ha sigut sempre aquest davanter, o sigui, aquí hem nedat primer que ningú, aquí hem fet gimnàsia primer que ningú, aquí hem tingut un camp de gespa artificial primer que ningú, tenim un estadi preciós, tenim el millor camp de, no vull dir de Catalunya, però dintre del nostre nivell, segur. Si tot això pues, resulta que tots els pobles al final resulta que tenen més bona piscina, que tenen més bones instal·lacions, millors camps de futbol, hem de pensar que alguna cosa no funciona prou bé, perquè si hem sigut sempre els primers i arriba un moment que ens supera tothom, és que no anem bé, algú falla, no? I bueno, la iniciativa de passar, de treure el camp de gespa natural, que és car mantenir un camp de gespa natural. Bé, això pot ser una de les coses. Hi ha uns consums d'aigua impressionants i després la problemàtica més gran que tenia és de que un camp de gespa no el pots utilitzar al 100%. L'has de respectar. Has de tenir una instal·lació annexa per poder fer, per poder entrenar, per poder jugar segons quins nivells, no tothom... Clar. I és clar, això ens condicionava totalment. Ens condicionava el créixer, ens condicionava tothom. I quan hi va haver aquesta proliferació de camps a tot arreu, no? Perquè si comencem des de Berga i arribem seguint el Llobregat o entrem pel Cardoner, veurem que tothom té... I pobles de 1.000 habitants... tenen camp de gespa artificial. Bueno, perquè algú ha considerat que valia la pena, no?, invertir en gespa artificial. Per què? Perquè precisament per donar-li un ús que nosaltres, tenint unes instal·lacions millors, estàvem en desavantatge amb tothom. Nosaltres hem vist que pobles que el futbol no representava mai res, creixien per sobre de nosaltres. Per què? Pues, per exemple, ells podien muntar coses que nosaltres no les podíem muntar. A nosaltres ens limitava tant el camp que no es poden jugar amb un camp de gespa natural, no es poden jugar 20 partits a la setmana. Exacte, ni pot entrenar tothom, perquè llavors és un camp de patates. Llavors això es feia que sí, tens el camp de gespa, però tots els equips que són els que han d'entrenar, que són els que han de millorar, són els que han de donar els èxits, doncs, estan entrenant a fora, en una pista qualsevol, això, amb la qual no acaba... clar, ja entenc, això és una raó. I l'altra, que a més costa diners mantenir el rec, i suposo que també les reparacions de la gespa natural, i això. Sí, no, si vols tenir el camp de gespa natural en condicions és caríssim. Hi havia d'haver una empresa que tenia de fer el seguiment, el manteniment, segar cada setmana, i bueno, i es volies, i a més ens limitava tant que bueno, que nosaltres dèiem, bueno, i on arribarem? Al final és que tindrem de plegar el futbol. Clar. Perquè no és perquè nosaltres, si tots estem al mateix nivell, dius, bueno, anem fent, no? Però quan veus que, per exemple, Sant Fructuós o Sant Padó, que estan aquí, els nens es marxen, i ens marxa tothom perquè volen disfrutar d'unes instal·lacions que les puguin trepitjar, que les puguin disfrutar, i això, doncs, pues, clar, era una urgència. Urgència perquè dir, no podem ser al revés. Ara dir, bueno, 600.000, no, em va costar 400.000, perquè a més vam fer una tecnologia nova aquí. Aquí no es fa, normalment els camps de gespa artificials fan una capa d'asfalt, com si fessin una carretera, un nivell, no deixen, i a sobre tira la moqueta aquesta, hi va una espècie, una arena, un sílex, i després hi va un cautxo. I tot aquest procés nosaltres el vam fer sense posar-hi l'asfalt, i vam abaratir molt els costos. Ara no es començarà a bunyegar, no? A veure, no, perquè es va fer molt ben fet. Ja, a més, partíem d'una base molt bona, que aquest camp tenia, de gespa natural, tenia uns drenatges impressionants. Es va fer molt bé, es va fer als anys 70, i bueno, s'hi va lluir, va ser una cosa terrible, vull dir, com es va embolcar per poder fer un camp amb les prestacions que el van fer aquella època. Jo crec que venien d'una època, havien estat a tercera, molts anys, i jo suposo, vull dir, tampoc estic segur quin van ser els motius de fer aquest camp així, que hi havia la percepció de que el Sallent tornaria a jugar a tercera, i venien de fer un camp en condicions. I crec que devia ser. I després també es havia fet el camp del Barça, i es van copiar moltes coses del camp del Barça. Per exemple, els bancs que hi ha són el mateix model, es van copiar, que els del camp del Barça, que hi havia en els gols. Els gols del camp del Barça són el mateix model. Ara no hi són, camp del Barça, però en la seva època, als anys 60, hi havia aquests bancs. I penso que això va influir una mica, li van donar un disseny d'estadi, el van aixecar tot amb grada elevada, i això, bueno, va ser un dels motius. I és clar, en aquest moment deien, bueno, pues, oita, tothom, des de Navàs, Porreig, Gironella, Berga, tothom té, el Sereny no en té, que és el que té més a prop, tothom té camps, el Pont de Vilomara, pobles Castellvell, o sigui, poblets de 1.000 habitants, tenen camps de gespa artificial, i Sallent, que som una referència amb el futbol, ens veiem limitats a que no podem créixer, no podem tenir més activitat perquè no tenim unes instal·lacions adequades, bueno, al final. Llavors ara ja tothom entrena en el camp de gespa artificial? Sí, tothom sí, pot jugar, sí, sí. Entrenar... No, ara nosaltres... Complert, Bueno, aquest estiu pues, hem muntat una sèrie d'activitats que era impossible, no? Com que torneig, tornejos? Tornejos de futbol 7, una estada per nens, durant un mes, una altra de per porters... O sigui, hem muntat tota una sèrie de coses que era impossible, no? Ens dona pues, vida, és una vida totalment... El club de futbol és un club públic o és privat? Bueno, les societats aquestes, les entitats esportives, són completament, jo diria, privades, privades o públiques, vull dir, tots els, són propietat dels socis, per dir d'alguna manera, no? Els socis és són club, els que... És un club esportiu, com el Barça. Exacte, com el Barça, sí. Bueno, el nostre règim és completament amateur, però... Sí, però les obres aquestes s'han finançat amb diner públic. Sí, bueno, les instal·lacions són municipals, sí. Les instal·lacions són municipals. Nosaltres és un club privat utilitzant unes instal·lacions municipals. Sí, sí. Bueno, de fet, quasi bé totes les entitats funcionen així, a tot arreu. L'únic precedent potser que hi ha és la piscina, que sí que és completament privada, amb instal·lacions privades i pròpies. Mm-hmm. Que això potser no es dona enlloc més, bueno, en cap poble. Sí. Bueno, potser per això estan una miqueta desconxades, no? Sí, bueno, arriba un moment en què tothom passarà a ser públic quan a instal·lacions, encara que aquesta fórmula difícilment és explotable, no? No, crec que cada vegada és més, hi ha més manca de gent que vulgui col·laborar, no? Mm. Abans les juntes érem 12, 14, 15 i discutíem de futbol, col·laboràvem, i ara no, ara som 5 o 6 i ho fem anar com podem, no? Amb molt esforç, no? I això canvia totalment la panoràmica de les entitats esportives. A tot arreu costa molt de trobar gent. Llavors, com us manteniu? On són els ingressos del club? Els nanos tenen que pagar? Sí. Els nanos paguen per jugar? Sí. I després el públic també paga per veure els partits? El públic paga, sí, es fa una rifa, que va inclosa amb el preu de l'entrada, i funcionem així. Sempre amb la voluntat de la gent, vull dir que no, cada vegada som menys socis, a la gent jove li costa molt d'entrar en associacions, no, més o menys hi van, disfruten, no? Hi ha molt moviment al camp de futbol, molt, perquè cada setmana... Diu que cada vegada hi ha menys socis? Sí. Per, quants socis hi ha? Nosaltres, d'alguna manera, el soci de antic, el que paga per anar a veure el futbol i tenir alguna batalla, i per favorir el futbol, penso que estem al voltant de 80. El que passa és que els pares, que paguen una quota, d'alguna manera els considerem socis, també. Però aquests tampoc, vaja, al meu punt de vista, no... No, si sí, donem no, els avantatges no de dir, goita, pues, pots venir al futbol, home, si no has juga, de pagar si res. Si juga el seu nen, només, o no? Home, clar, el que paga. No, o sigui, el futbol base es mou per quotes. O sigui, el nen que ve a jugar a futbol, esclar, li donem una activitat, té un material, té uns arbitratges, té uns entrenadors, té unes llicències, té una mutualitat, pues tot això té un preu, no? Un preu anual. Nosaltres anem... Aquest és un dels problemes que tenim. Anem molt barat, o sigui, som els més baratos. Fem pagar molt poc. Nosaltres fem 3 quotes de 70 euros que no ens cobreixen els gastos que tenim. Actualment estem molt malament per aquest aspecte, perquè quasi bé tot arreu, doncs, és... No vull dir que ens doblin, però segurament sí, molts puestos. No? Per exemple, a Manresa paguen 400 o 500 euros i s'han de pagar el material, han de pagar els desplaçaments... Però, per exemple, per un nano de 14 anys té que pagar 70 euros 3 cada vegades, 3 mesos. 3, 4 vegades l'any, llavors. No, 3. 3 vegades l'any, perquè l'estiu se'l sí, salta. Sí, no? Les temporades són de 10 mesos. Són de 10 mesos. I això li inclou Pues el... té que ser que jugui amb un equip, no? Ha de jugar amb un equip. Sí, evidentment, sí. I llavors inclou els, el jugar els partits amb aquest equip, inclou els desplaçaments? Bueno, els desplaçaments també són d'un àmbit molt reduït i normalment sí. Es fan en cotxes. En cotxes particulars. Sí, sí, normalment els pares estan molt pares contents d'acompanyar els nens sí. I normalment no tenim problemes. Llavors tenen algun dia d'entrenament a la setmana? O... No, un dia no, tres. Tres dies amb un entrenador? Un entrenador. Que deu cobrar, també. Sí, sí. Que deu cobrar d'això. Sí. O sigui que... sí, sí. I després, quan van als partits, doncs deuen haver-hi uns gastos d'arbitratge, deies abans? Gastos d'arbitratge, gastos de material, gastos de pilotes. Bueno, pilotes. Pilotes, sí, pilotes. Bueno, nosaltres comprem més de 100 pilotes cada any. Bueno, però sí, que valen 10 euros. Bueno, n'hi ha que valen més de 100 euros. Més de 100 euros? Una pilota? Les bones, sí. Caram. Ara sí que no m'ho pensava, jo. Bueno. Sí, nosaltres juguem amb el primer equip en pilotes que valen 100 euros, més de 100 euros. Sí. I després, bueno, doncs, de tant en tant es deuen tenir que pintar els vestuaris, no? Bueno, els gastos aquests, això va tot a càrrec dels... No, bueno, nosaltres també col·laborem, eh? No sempre va comptar l'Ajuntament, que hi ha vegades que... No, no sé, nosaltres no fa molt hem pagat una factura de 700 euros de pintar, eh? Vull dir, no... Però, vamos, que el manteniment de l'estructura... No, és l'Ajuntament. De la infraestructura. De l'infraestructura, sí. Està bé. I només teniu equips de futbol, no? El centre, es diu Centre d'Esports Sallent, sí. Però només teniu equips de futbol, o hi ha un altre handball o... No. O sigui, el Centre d'Esports Sallent, el futbol va començar... Bueno, va començar, suposo que va començar primers del segle XX, però quan va agafar una estructura com a entitat va ser l'any 1920. El 1920... Caram, 1920? Sí. Ja jugava futbol a aquesta època? Sí, sí, abans també perquè tenim fotos d'equips jugant ja amb els sí. Colors blaugrana al Sallent. Vull dir que, bueno, hi ha hagut molts camps a Sallent. Aquí, a aquest parc, aquí hi havia un camp de futbol. Caram. Sí. I, bueno, doncs aquest nom del Centre d'Esports Sallent el trobem en els estatuts, el trobem a la primera junta que es va constituir que va canviar el nom, l'any 1927 es torna a refundar el Sallent, però amb la mateixa gent que hi havia el 1920. Uh-huh. I nosaltres tenim els estatuts que en moment es van, i la Constitució de la Junta, i la gent que hi havia, no? I li van posar Centre d'Esport Sallent. El que passa que després de la dictadura, als anys 40, li van canviar el nom. El dèiem Club Esportiu Sallent. Club Deportivo Sallent, sí. I bueno, això, pues, però nosaltres hem volgut mantenir el nom que l'any 27 pues, hi tenim les referències històriques de que li van posar Centre d'Esports Sallent, encara que la seva activitat no és, només és futbol, no? Això ha passat molt, per exemple, a Manresa també havien tingut bàsquet, havien tingut altres activitats, ja només fan futbol, no? Però bueno, mantenen el nom de centre. I has dit que hi ha un gimnàs també en el club de, en el Centre d'Esports? No. Ah, no? No, gimnàs no n'hi ha. La piscina té gimnàs. Correcte, vale. Ah, quan abans deies que alguns pobles tenien gimnàs, piscina, això és clar. Sí. I ara, quins són els plans de futur? Ara que tornem a estar a primera regional. Bueno, ara... nosaltres el que ens agradaria molt és poder créixer en futbol base. O sigui, que l'estructura del futbol base ens agafés nivell. Uh-huh. Més que... o sigui... penso que és l'objectiu, no? El futbol base, els nens que venen 5 o 6 anys venen tots amb molta il·lusió, més il·lusió els pares i les mares que els nens, però moltes vegades els nens tenen poques ganes de jugar a futbol però els porten allà. Ha canviat molt això, vull dir, el pare i la mare pensa que traurà un Messi com almenys un Xavi, com anant malament un Xavi, no? I esclar, llavors tothom, al final tot es posa el seu, tothom es posem al nostre puesto, no? I llavors el resulta que aquell nen al cap d'un any o dos anys o ja no vol jugar a futbol o se'n va amb una altra activitat o bé pues, no compleix les expectatives que els pares han creat o es pensen que tenen, no? Perquè s'ha de ser bo per jugar a futbol en el Centre d'Esports Sallent? No. Simplement pot agradar-te jugar a futbol i, pot venir tothom, i ser dolent, però bueno, deu sí. haver-hi equips per bons i equips per dolents, no? Sí, sí, sí. No, sobretot amb nens juga tothom. Exacte, només faltaria, no? Sí, sí. No. els prebenjamins i els benjamins, els partits ja es divideixen en temps en quatre parts perquè tothom... Perquè puguin jugar tots i... Pugui jugar tothom i, bueno, és el que la pretensió... De fet, la pretensió és tenir futbolistes, si no... No estaríem en un altre puesto, no? Nosaltres volem tenir futbolistes, no? Ja ens agrada que vingui tothom a jugar a futbol, però, clar, hi ha moltes vegades que el pare li has dit, vaja, pues molt bé, però el teu nen, això del futbol li ve gran, no? Podria fer molt bé una altra cosa. I això, moltes vegades, és una mica dur, no? Caram. És que hi ha aquestes dues vessants, no? Una, per al costat, el pare, la família, que té molt interès, i l'altre que és el nen, no? Que a nosaltres ens agrada que sigui el nen el que tingui la motivació de jugar a futbol. I aquests últims temps ens trobem amb una sangria molt gran, perquè quan un nen despunta una mica, pues el pare ja l'agafa i se l'emporta. Se l'emporta a Manresa, o al gimnàstic de Manresa, que juguen amb categories més altes. I això abans no passava. Fa 10 anys o 15 anys no passava. Però això és bo, no? No és bo, no. Perquè la majoria de les vegades aquests clubs l'únic que van és aconseguir una quota. Perquè aquests tenen l'A, el B, el C i el D si es presenta. I això, esclar, s'ha convertit en un món, què diria jo, professionalitzat d'una sèrie d'entrenadors, coordinadors... que han trobat la seva forma de viure de l'esport. De viure dels ingressos dels nens, de les masies. O sigui, el concepte de masia, no? D'anar traient creiem futbolistes que sabem que no farem res, que al cap d'uns anys plegaran. Però el pare, la il·lusió, el no sé què, el nen, li agafem i si aquí diem que paguem 210 euros al nen, allà en pagaran 400, en pagaran 500 i estaran contents. I llavors què passa amb aquest nen? Moltes vegades que es cansa el pare, es cansa la mare i es cansa el nen. I al cap de 3 anys han plegat al futbol. I en canvi, si estessin aquí amb els companys i fessin una activitat amb tots i anessin a entrenar, aguantarien i poder fer més bons futbolistes, perquè la majoria es perden pel camí. Es perden pel camí perquè aquelles expectatives que s'havien posat, sobretot els pares, perquè els nens moltes vegades no saben on van. Resulta que no, que allò no surt, aquell nen que tenia de ser un Xavi o un Messi, no serveix ni per jugar amb el Sallent, la primera regional. No, mai hagués pensat que això funcionés així. Sí, funciona així. O sigui que en realitat el que us trobeu és gent que no venen a practicar esport, venen a que els seus fills siguin estrelles del futbol multimilionàries. Sí, que jo quasi bé diria que avui hi ha un tant per cent molt gran. Abans no, abans anaves i deies, hi ha aquell nen que juga molt bé a futbol, i l'anaves a buscar i li deies, vols venir a jugar a futbol? I el nano, pues, si li agrada el futbol, venia a jugar a futbol. I jugaves, no teníem 150 nanos jugant a futbol, però els que teníem volien jugar a futbol. I servien per jugar. I el seu objectiu era jugar amb el Sallent, amb el primer equip. Clar. I es trobaven, doncs, bueno, els omplia, i a més no era fàcil, però sí que nosaltres de la nostra cantera treiem jugadors per jugar amb el primer, i ara és dificilíssim que surti un nens que puguin tenir el nivell per jugar amb el Sallent, amb el primer equip, i això és una mica, i molt servirien, perquè nosaltres en aquest moment podem tenir 15 o 16 nanos que estan jugant a Manresa omplint els forats que no poden omplir amb els jugadors que treuen de la comarca. Nosaltres tenim nanos que, per exemple, en una setmana l'han trucat 7 o 8 o 10 vegades dient-li, vine a jugar a Manresa, que vine, no sé què, que vindrem a buscar, que no sé què, que no sé quantos. Inclús s'ha arribat a un punt, que és gravíssim per mi, de que amb un nen que tenen a Manresa o tenen al gimnàstic li diuen, escolta, tu no serveixes, tu fotrem fora. Però si ens portes de Sallent fulano i sotano, també t'hi volem. I això es dona... Et pots quedar si aconsegueixes que vingui aquell. Exacte. Si aquests dos, que sí, aquests sí que ens interessen, ens els fas venir, i això ho estem patint, però nosaltres ho denunciem, penso que no. que això no és, això no porta enlloc, vull dir que si això es tindria de, tindria de treure molta gent la vena que tenen als ulls i que veguin realitat de lo que és el futbol, i que arribar a ser una figura del futbol és molt difícil. Nosaltres sempre havíem mantingut contactes amb el Barça, amb l'Espanyol, i la promoció ja la fèiem des d'aquí. Ja la fèiem, anant-nos amb el Barça i l'Espanyol n'hi hem portat molts que han estat al futbol base, han estat... I clar, ara no. Cada vegada que el portàveu un nano amb un, en el Barça o en l'Espanyol, estàveu perdent un jugador del vostre equip. No, no, bueno, però l'objectiu per nosaltres és aquest, que sortin nanos que triomfin. Clar, és que ja però aquests són pocs. Ja són tres objectius, això. Un, sí, generar jugadors pel Sallent. Sí. L'altre, que la gent pugui practicar el futbol. Sí. I l'altre, poder exportar jugadors que triomfin en el món del futbol. Sí. Clar, són una miqueta, a més, una miqueta oposats, aquests objectius. No, al contrari, això es complementa perfectament. O sigui, els elegits són pocs. No, t'he parlat del Gabri, t'he parlat del Rui Navarro, t'he parlat del Lluís, i d'altres nens que van marxar i que van tornar, el Zina, que va estar pues, uns anys amb el Barça, amb el juvenil, al final no va triomfar, però bueno, va estar a la selecció catalana, va fer, van fer coses, no? Vull dir, nens que dius, tenen una projecció. Aquests ja ens en cuidem nosaltres. Ara, en aquest moment, tenim un parell de nanos que s'aniran, bueno, no ho sé, tenen possibilitats de poder anar amb el Barça o l'Espanyol. Són nanos de la categoria infantil. Bueno, doncs nosaltres contentíssims d'obrir-los camí. Ara, el que nosaltres no volem que es perdin quan agafen un nen de 6 anys o de 7 anys i se l'emporten a Manresa, que aquell nen tindrà més o menys condicions, però moltes vegades allà queda subordinat a jugar poder amb una categoria més alta, però que no li aporta res a aquell nen, perquè no el deixa créixer com a futbolista. I això ens passa massa, vull dir. Clar, és molt complicat, perquè els pares pues, tenen la sensació de goita. Algú s'ha fixat amb el nostre nen, sembla que té possibilitats, doncs, doncs vinga, fem el que sigui, no? Inclús paguem bueno, el que sigui aquí, perquè pugui esperar, no? Que quedaries... I veus, és que juga amb una categoria superior, és que aquest equip que és el que està jugant sí que juguen bé. Home, ell és el pitjor de l'equip, però juguen molt bé aquest equip, i ara, clar, el tenen de reserva, però bueno, ja n'aprendrà, no? Ja n'aprendrà, però si es queda Sallent, no n'aprendrà mai, perquè Sallent no juga en el nivell que juga aquest altre equip, i bueno, això es va mossegant la cua, no? I esclar, jo entenc que això perjudica el club de Sallent, però el més important és que pot perjudicar els nens, no? Sí. I a més, com molt bé deies al principi, per una falsa il·lusió dels pares, no? Sí, que es fixa, que intenten tenir fills futbolistes milionaris, i potser el que tenen que tenir són fills sans i deportistes, exacte, no? Exacte, aquest... Exacte, l'esclavada és exactament així, és el que passa. Això és el que passa, no? I és, per mi és molt lamentable. Vull dir, ara nosaltres pensem que amb les noves instal·lacions, amb un camp de gesp artificial, i ara estàvem negociant, el que passa que això de les eleccions del Barça ens ha trastocat una mica, per fer un conveni amb el Barça. Fer un conveni amb el Barça de ser un club col·laborador i que ens miraran els jugadors, que això ja ho havíem tingut en altres èpoques. Ja ho havíem, a l'època del Núñez, ja havíem tingut aquest conveni, i de fet inclús ens donaven diners. Hi havia una altra mentalitat en quant als clubs salts. Ara van molt a mirar els negres del Camerún i porten del Brasil, però abans no, abans eren més de Catalunya i també d'Espanya potser, però no hi havia aquesta... Bueno, hi ha futbol base de dir, oh, vinga, a veure, bueno, si porten Messi que en vinguin, no? Però moltes vegades també... Però venir de tant en tant a veure els clubs de Catalunya i veure amb un, com diria, un ojeador, i veure, mira, aquest... Més o menys, aquest podria venir amb nosaltres, perquè quan juguen al Barça també paguen els pares? Paguen els pares o ja comença a pagar el Barça? El Barça, suposo que tampoc ho sé, tampoc estic massa enterat. A nivell petit sí que els donen, els hi cobreixen tots els gastos i potser també els donen les petites dietes. Sí. Mira, es dona la casualitat, un nano que jugava amb el Sallent l'any passat, un nano Benjamí, un nen que deu tenir 6 anys o 7. Pues, arribem, veiem que té una projecció i ens l'emportem amb el Barça i l'Espanyol a provar. A veure, què us sembla que... Ah, sí, ho fa molt bé, però ja tenim la plantilla coberta, l'any que ve ja ens el mirarem. Aquest nen, pues, aquest any, al final, el Manresa, el Gimnàstic, li va anar darrere, se'n va amb el Gimnàstic. I llavors fa un partit contra el Barça, els del Gimnàstic, el nen ho fa molt bé. i els agrada. Hi ha l'Amor, el Guillermo Amor, que té el seu nen que juga amb aquesta categoria, el veu, diu, hòstia, aquest nen ho fot molt bé, i hòstia, poder que el Barça, i diuen els del Barça, mireu-vos aquell nen, que allà hi ha un nen que ho fa molt bé. Bueno, doncs al final aquest nen van i el fitxen, l'han fitxat, ara l'any que ve jugarà amb el Barça. O sigui, un nen que surt d'aquí, que el creem nosaltres, un any se'n va fora, nosaltres ja el portem al Barça. Resulta que no interessa. El veuen, el veu un especialista d'això, clar. Sí. I diu, bueno, fitxeu aquest nano. Vull dir que aquestes coses estan donant massa. I per això nosaltres volem establir aquest lligam al Barça, per veure si aquestes coses no passen. A veure si podem resoldre aquest problema de que els nens es marxin, que no tinguin d'anar amb un altre equip perquè se'ls miri algú. O sigui, coses d'aquestes per una darrere a l'altra, i d'anècdotes d'aquestes en podria explicar moltes. I és clar, quan són nens encara no... Que vosaltres, el Club de Sallent agafa una etapa en el que no hi ha realment un negoci, però en canvi el Barça i els grans clubs sí que enfoquen això com un verdader negoci, perquè clar, ara diuen, ara començo a cobrir-te els gastos i les dietes, però suposo que ja tenen, a partir d'aquí fan un contracte. Sí, sí. Ah, o sigui que quan aquest nano acabi jugant millor i en categoria professional, el Barça cobrarà d'aquí un traspàs o un tal. En canvi, en la fase del Sallent no hi ha cap pago en el Sallent. Bueno, això està molt mal muntat, però sí que hi ha una... O sigui, tu si aquest nen l'has tingut un any, l'has tingut dos, l'has tingut quatre, tens un... Quan fa la seva fitxa professional, hi ha un tant per cent que va als clubs que l'han format. Ah, que bo. Però aquest tant per cent és tan petit, i com que la primera fitxa professional d'un jugador també és molt petita, doncs... Només clubs... és per la primera fitxa professional? Sí. No per la tercera? No, bueno, jo tampoc, ara tampoc ho sé, però com que no m'hi he trobat. Sí que em havia trobat, per exemple, amb el Rubén Navarro, quan el va fitxar al València, que sí que doncs, penso que vam cobrar... 1 milió de les antigues pessetes, no? Sí. I vam obrir una col·laboració amb el València, que ens venia a jugar aquí al torneig d'en Ramades. Sí. I, bueno, teníem un lligam interessant amb el València. Hi havia el Subirats, el secretari tècnic, i venia aquí a veure jugadors. I amb el Barça també, a una època, també ens pagava, i algun jugador també ens havia donat alguna cosa. Però, i l'Espanyol també, amb el Lluís... Però en petites quantitats, no havien passat de 200.000 pessetes. Pues igual, és una cosa simbòlica, no? És que s'estan formant en aquí i després altres en treuen benefici i aquí no. I, bueno, pues no és just, no? És més just que sí, que encara que sí, pues es podrà discutir si té que ser un 1% o un 3%, però que sí que hi hagi un reconeixement als clubs que l'han format està molt bé. Sí, bueno, hi ha alguna cosa, sí, però... Els traspassos bons són els que fan quan salten d'un club a l'altre. Allà és on... Ah, clar, bueno, de fet, s'hauria de mantenir això, no? Sí, el Barça traspassa l'Eto'o... Cada traspàs tindria que haver-hi un percentatge, cada traspàs tindria que haver-hi un percentatge pels clubs originals, no? Aquí tindria d'haver-hi Que no sé, tampoc no estic massa al cas, perquè com que tampoc no és... No en tenim masses d'aquests per negociar, no? Bueno, i el club té beneficis? No. El club, a veure, nosaltres cobrim, o sigui, nosaltres fem un pressupost ajustat a les nostres possibilitats, això no tinc dubte, però moltes vegades les coses et desmarxen. Jo aquest any ho estic passant molt malament, perquè vam fer el camp de gespa artificial en plena competició, en plena competició, i això ens va obligar a tenir d'anar a llogar camps per entrenar, anar a jugar a fora d'altres camps, perdre ingressos, i tot això ha fet que aquesta temporada hi hagi un dèficit important. Hem d'intentar d'aixugar, mira, el fet de pujar a categoria també representa molts més gastos, i això repercutirà una mica en tothom, en tot. Clar, són més gastos però no més beneficis, no hi ha més ingressos. No, què va, més beneficis potser menys, o sigui que... Ingressos, vull dir... Els ingressos són menys, no s'ingressa res d'especial. No, perquè mira, és més rentable anar a jugar contra el Sant Fructuós, que està aquí a 5 quilòmetres o 10, que a més vindrà molta gent de Sant Fructuós quan vindran a jugar aquí, que no a jugar contra el Parets del Vallès, que està no més lluny i no vindrà ningú, a més. I la gent que vindrà aquí pues, serà la mateixa, la gent que vindrà de Sallent. No, i a més els costos. Ara teníem un àrbit, ara en tenim tres, els liniers, els auxiliars i l'altra, amb la segona categoria regional només teníem un àrbit, ara hem de pagar tres, vull dir, la mutualitat molt més cara, les llicències més cares, o sigui, tot és més teniu car. Teniu sponsors o patrocinadors? Alguna època he tingut gent que m'ha ajudat amb això, ara també, però cada vegada menys, perquè les empreses no estan en condicions de... És que és molt mal moment per tot. Esclar, és un moment difícil, hi havia gent, esclar, una empresa no li pots dir que, si dius, si estic així, si estic penjat, si estic aguantant com puc... Com vols que col·labori? Una mica és això, no? Però bueno, sí, hi ha gent que ens ajuda, eh? Si no, tampoc no podríem fer el que fem, perquè entre socis i els ingressos que són directes, pues són, no són per cobrir el pressupost. Ara fem molta loteria, la loteria ens ajuda molt, en fi, tibem del que podem, ajudes, socis, rifes... O sigui, ens movem amb el que podem. Tenim un bar que també ens dona beneficis, dona algun ingrés i, bueno, intentem anar sumant. Aprofitant els micròfonos que ens queden, 5 minuts, vols fer alguna crida o algú que t'ajudi a millorar els resultats del club? Que vinguin a veure els partits els diumenges o que s'apuntin els nens? O què és el que més necessita el club ara? Bueno, no ho sé, a nosaltres ens agradaria créixer amb futbolistes, amb nanos, i que, bueno, que vegin que allà és un lloc de formació. Jo crec que el futbol també s'ha socialitzat molt, hi ha aspectes molt positius pels nens, encara que no arribin a jugar a primera divisió, perquè la disciplina, el companyerisme, el joc d'equip, pues això són uns valors que amb el futbol es potencien perquè hi ha una disciplina, i potser més de, no és, no, amb això sí que hem millorat molt cada vegada els entrenadors són més professionals, ara tothom cobra, abans no cobrava ningú, tot era per la gràcia de Déu, i ara no, ara la gent, i com que la gent cobra, doncs has d'exigir. La gent cobra, que els entrenadors? Els entrenadors cobren, doncs exigeixes, després tots passen cursos de formació, si no tenen títols difícilment poden fer d'entrenador, i tot això fa que pugem el nivell d'entreno, els nivells d'exigències, el nivell de formació, i bueno, i aquest és l'objectiu, créixer en aquest aspecte. Ja deia que l'objectiu per nosaltres és el futbol base. Ens agradaria molt el futbol femení, i ens costa molt d'arrencar, no sé per què, hem fet diverses crides perquè nenes s'apuntin, i no aconseguim que... No tenim cap equip? No, ens agradaria tenir un... perquè el futbol femení està creixent a tot arreu. Hi ha hagut equips que, per exemple, tenen un futbol femení perquè l'han comprat. Arribem a dir, per exemple, Sant Pau té un bon equip de femení, però va desmuntar un altre, vull dir... Clar, estava en unes instal·lacions molt millors, diu, si veniu aquí estareu molt bé, però no, nosaltres voldríem créixer des de petits, de nenes de 7, 8 anys, 9, no ho sé, i anar creixent. Però per anar creixent, per començar, tindrà que haver-hi natalitat. No sé, 7.200 persones que té Sallent, el número de nens de cada edat, de cada categoria, no tots tenen que dedicar-se al futbol, doncs és com estable, sempre és el mateix. Si no creix la població de Sallent, tampoc creixeran els que vulguin jugar al futbol, no? Sí, bueno, això és evident. Llavors, no? La manera de créixer és que fem uns entrenaments tan bons, una disciplina tan bona, uns èxits esportius tan bons, que els nens de Sant Fruitós o els nens de Balsareny o els nens de... prefereixin venir a jugar aquí i entrenar-se aquí, perquè hi ha una qualitat molt bona, no? Aquesta és la manera de créixer, si també, no... Sí, exacte. O no sé com farem per créixer el número de nens. No, de fet és així. Només podem créixer després d'atreure'ls a més, no? No, bueno, però vull dir, si hi ha pobles que tenen equips femenins i són més petits que Sallent. 100.000 habitants, bueno, dona pel que dona, i està molt clar que la, que els nens poden ser els grans més fer ballet i jugar a futbol. Encara que cada bueno, vegada hi ha nens, tot, però vull dir que no, que si començàvem, doncs, Sallent es pot nutrir, com tu deies, de Balsareny, de no sé, d'Artés, bueno, Artés ho tenen també molt ben muntat, el futbol base. O sigui, són, hi ha aquests pobles del voltant, ens han passat a davant, eh? S'ha de reconèixer que ens han passat a davant. Ja anem. Perquè pues, han tingut els camps de gesp artificial clar, anys abans que nosaltres, clar, i hem tingut una sangria que seguim tenint. No? Bueno, però ara serà un revulsiu, no? Espero, el nou camp, suposo que vindrà més gent. Espero i cada... que ho sapiguem fer i que recuperem tot això que hem perdut. Bueno, ara, per acabar, el teu criteri professional, qui guanyarà el Mundial? Bueno, jo penso que Argentina o Brasil tenen moltes possibilitats, aquí s'ha creat moltes expectatives amb Espanya, però per un partit són molt bons, però per un torneig tan dur com és el Mundial ja ho veurem. Ja veurem si durem la talla o anirem perdent molt jugadors creixer, pel camí. Els últims partits, aquests amistosos que han fet de preparació, una mica patètics, eh? Sí, sí, aquest de Múrcia sembla que ho van fer una mica més bé, però... Oh, perquè era molt dolent dels altres, eh? No sé si aquest futbol del Barça exportat a la selecció espanyola pot tenir, bueno, estaria sí, molt bé, perquè d'alguna manera... Que sí, clarament es veu com avançant per tant els jugadors, però també se volen intentar la manera de jugar del Barça. Totalment, no? Bueno, no, clar, si és que no poden fer d'una altra manera amb els jugadors del Barça. Han de jugar com juga el Barça. Sí. Ja ho veurem, no? Jo penso que, mira, l'Iniesta ja ha caigut, i penso que el futbolista aquí a Espanya arriba al final de temporada molt cremat, molt tocat, molt... I penso que, no sé si és que ens falta una mica de físic, i els altres països, per exemple, els alemans que són tot terrenys, i els italians, que tenen un gran ofici, aquesta gent pues, sempre arriba més forts a les fases últimes dels torneigos. Bueno, no ho sé, eh? És una opinió. Molt bé, vas veure el partit d'ahir de la selecció de Sud-àfrica? Vaig veure, sí, una estona, sí. Sí, bueno, ja et demostra que haver, el futbol... Va haver una estona que hasta guanyaven i tot, eh? Mira que sí, són dolents, eh? Bueno, no tan dolents, no, que estaven molt ben posats al camp i ho feien molt bé. Per mi, jo penso que... No, si ara no hi ha tontos al futbol, eh? El futbol a nivell mundial tothom en sap, eh? Jo crec que qualsevol equip pot donar una sorpresa. Jo que hi entenc poc, i que veig un partit de tant en tant, però el veig al Barça, i de sobte em semblava un pati de col·legi el partit d'ahir. No, jo vaig veure que estava molt ben plantejat tàcticament, els sud-africans a darrere, molt ben posats. A mi em recordava una mica l'Inter, que jugava contra el Barça. Sí. Un esquema molt ben posat, sortint al contraatac... i bueno, tancant tots els espais perquè no puguis... El que va ser boníssim va ser el gol de Sud-àfrica. Ah, sí, impressionant. Sí. Bueno, és... Sí, sí, sí. És clar, és el que tu dius. Sí. Tothom en sap ara ja de jugar. Sí, no, ara ja no hi ha... El futbol no, a nivell mundial no hi ha tontos. Bueno, doncs crec que hem localitzat l'himne del club, o sigui que anem a despedir-nos dedicant a aquest himne. Adéu a tothom, bon dia. Sí, digues. Bueno, jo voldria fer un prec a l'emissora. Crec que jo trobo a faltar que des de l'emissora no hi ha un programa esportiu. Crec que es tindria de fer una mica de seguiment de les activitats del club i, bueno, ja m'agrada que em cridéssiu per parlar de futbol, però penso que, a més, hi ha d'altres entitats i que tothom fa una gran feina i d'alguna manera, si els resultats o comentaris o inclús transmissió de partits, no sé, per exemple, ara estem jugant a la Copa Catalunya, no? Avui juguem contra l'Aigua Freda, que és un equip molt bo, que ha pujat a Primera Catalana sense perdre cap partit. I penso que d'això, pues, fer-ne una mica de ressò, pues, penso que també ajudaria molt. Ajudaria a Sallent com a poble, perquè les seves activitats es coneguin i la gent s'introdueixi, i també el futbol i els altres esports també, per exemple, el waterpolo, penso jo, no? I d'altres activitats que crec que des d'aquesta emissora, pues, aquest moment no té massa ressò. Jo sé que tot és feina... Sí. I tot es fa de forma amateur i crec que penso que un esforç en aquesta direcció Doncs, estic totalment d'acord. Jo no sóc el qui t'ha de respondre, però ho intentaré. I és, només depèn de que algun voluntari vulgui fer-ho. O sigui, si algú vol venir a retransmetre els partits de Sallent, segur que li farem un forat perquè pugui fer-ho. Si algú vol venir a dins cada dilluns o cada diumenge com han quedat els equips del Sallent i perquè tothom ho sàpiga, fenomenal. Inclús si ens envieu un mail o un fax amb els resultats de com ha quedat el Sallent, els direm, sempre hi haurà algú aquí que els dirà per antena. Nosaltres tenim una pàgina web que té moltes visites, que té molt ressò, molta gent ens escriu o ens comunica les seves impressions de moltes coses, que té moltes visites, però moltes, mils de visites cada mes. Uh-huh. I crec que aquí també és un punt que allà es publica gairebé tot el que el Sallent pues, uh-huh. les seves activitats, els resultats de cada diumenge els actualitzeu sí. allà? Sí, allà hi és tot. I quan s'actualitza, quan hi són ja els jo penso que el dilluns ja es posen. Ja, gairebé són. Molt bé, doncs seria una manera que tindríem de poder buscar els resultats, perquè ja saps que aquí pues, això són voluntaris, no? Sí, jo el que no aguantaria seria anar a veure tots els partits del futbol, eh? Jo no... Tinc que buscar algú que li agradi el futbol i que llavors pues, faci la crònica. Doncs així pues, amb la teva pregària intentarem tenir una mica més atenció. A més, ara properament tindrem una unitat mòbil, amb la qual serà més fàcil poder retransmetre aquest tipus d'activitats. Endavant amb el club amb la música del club. L'himne. Recordem la gran història, la del Centre d'Esports Sallent. Fent honor a la memòria de tota la seva gent. Celebrem una victòria i amb orgull defensar.